8 trofee. Premiul Gopo pentru cel mai bun film de lung metraj se acordă filmului, aici se joacă puțin teatru și se așteaptă așa, Un pas în urma serafinilor. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Declarația unică privind veniturile și contribuțiile de asigurări sociale ale persoanelor fizice se va putea depune online după data de 16 mai, a anunțat ministrul finanțelor la Antena 3. Eugen Teodorovici a precizat că depunerea online a declarației unice va aduce o reducere de 5% a contribuțiilor, la fel și plata anticipată până pe 15 decembrie. Vis-a-vis de online, de sistem. Declarația acum este varianta finală. Săptămâna viitoare, săptămâna aceasta, de fapt, vom afișa pe site-ul tuturor instituțiilor publice care este varianta, adică varianta pe care deja noi am comunicat-o și la nivelul mediei, dar formularul inteligent, acel formular online, începând cu 16 mai, pentru că până atunci colegii de la IT lucrează pentru ca oamenii se poată depune începând cu 16 mai și online. Finanțele pregătesc și o aplicație inteligentă, astfel încât până la sfârșitul anului plata unor obligații fiscale să se poată face și de pe mobil. De asemenea, la Antena 3, ministrul finanțelor a mai anunțat că până la finalul lunii iunie, orice plată către bugetul de stat va putea fi făcută la cec. Până la final de an vreau să facem și o aplicație telefonică pentru ca cei care vor să facă plata de pe acest device, să spunem, acest telefon mobil, să o poată face oriunde. Avem deja, vă dau un singur exemplu, cecul. Avem cam 1000 de puncte locale. De ce să nu poată ele să facă ceea ce astăzi fiscul nu poate? Adică persoana fizică, și aici undeva în primul semestru în acest an, toate persoanele fizice vor putea să facă, cel puțin la nivelul cecului, operațiunile curente. În altă ordine de idei, Inspecția Muncii amintește, mai sunt doar câteva zile până când angajatorii pot transmite modificările la salariul de bază brut. 31 martie este data limită și până atunci autoritățile încearcă să aducă tuturor la cunoștință ce se schimbă după mutarea CAS și CASS de la angajator la angajat. Câteva sute de angajați din sănătate au protestat în fața ministerului, nemulțumiți de limitarea sporurilor prin noua lege a salarizării. Discuțiile cu ministrul Sorina Pintea, reluate ieri după amiază, nu au dus deocamdată la niciun rezultat. Prin urmare, sindicaliștii își vor continua protestul mâine prin pichetarea Ministerului Muncii. De asemenea, nu renunță la mitingul programat după Paște. Președintele Federației Sanitas, Leonard Bărăscu. Ne continuăm programul pe care îl avem de proteste. Joi o să fim la Ministerul Muncii, după care vom analiza în cadrul unei ședințe a Consiliului Național să vedem dacă data de 25 rămâne valabilă pentru meeting, o aducem mai aproape sau, eu știu, o depărtăm, în funcție și de șansele pe care le avem în a vedea cum decurge salarizarea după această creștere de la 1 martie. Nu credem că soluția va fi bună pentru toți. Ministerul Sănătății încearcă să-i convingă pe sindicaliști că noua grilă de salarizare și de sporuri va fi una echitabilă, însă aceștia susțin că medicii și asistenții cu funcții superioare vor fi de fapt dezavantajați și așteaptă confirmarea în primii fluturași de salariu. Mergem acum la Arad, unde prima fabrică de seringi și ace de unică folosință, Sanevit, nu a atras niciun investitor la ultima încercare de privatizare organizată de Ministerul Economiei. Din 2013, fabrica nu mai produce nimic, transmite Ciprian Voițiu. Ministerul Economiei a sperat că va găsi un cumpărător, iar anul trecut chiar anunța relansarea activității la Sanevit Arad. Însă, după ce intenția de privatizare a fost anunțată atât în țară cât și în străinătate, nu a apărut niciun potențial investitor interesat. Sanevit Arad este prima fabrică din țară de seringi și ace medicale de unică folosință. Ea a fost deschisă în 1995 și putea produce anual 200 de milioane de seringi de unică folosință și peste 500 de milioane de ace medicale. Sindicaliștii spun au mereu că fabrica a început să aibă probleme în urmă cu mai mulți ani, din cauza scutirilor repetate de taxe acordate de către guvern pentru importurile de seringi și ace medicale de unică folosință. Din 2013, compania nu mai produce nimic, după ce o scurtă perioadă a lucrat la maximum 30% din capacitate. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Vine în sfârșit primăvara, meteorologii au emis prognoza pe următoarele două săptămâni, temperaturile ajung la normele perioadei, după cum afirmă meteorologul din Mărășoiu de la ANM. O încălzire a vremii urmată de o răcire de o zi sau două în majoritatea regiunilor, urmând ca în a doua săptămână să avem temperaturi chiar mai ridicate, local și peste 20 de grade în majoritatea regiunilor. Sfârșitul intervalului pare genera o ușoară răcire, vor fi însă mai mult ploi și doar la munte, în partea înaltă, să apară și lapovițe sau ninsori. Răcirea despre care vă spuneam nu va însemna decât aducerea valorilor termice la ceea ce ar fi normal pentru această dată. Schimbăm subiectul. Documentele privind extrădarea din Serbia a omului de afaceri Sebastian Ghiță nu au ajuns la autoritățile din Belgrad, așa cum susținea în urmă cu două zile ministrul justiției Tudorel Toader, aflat în vizită oficială în țara vecină. Asta anunță jurnaliștii unui ziar din Serbia. Alexandra Stănescu a stat de vorbă cu ei. Între România și Serbia nu există acord de extradare, așa că judecătorii Instanței Supreme din Serbia sunt cei care trebuie să se pronunțe în privința cererii de extradare a fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Ministrul Tudorel Toader, aflat în vizită oficială în Serbia, a spus că a trimis actele către Înalta Curte din Serbia și că au ajuns deja de la începutul lunii martie. Instanța a cerut lămuriri suplimentare, le-am transmis, pe 9 martie au ajuns la dânsii. Însă jurnaliștii sârbi de la cotidianul Danas îl contrazic. Confirmă pentru Europa FM că au trimis o solicitare la Înalta Curte din Belgrad, iar instituția spune că nu a primit actele de la Ministerul Justiției din România. Am stat de vorbă cu jurnalistul Alexander Rocnici. Ministerul Justiției din România susține că a trimis documentele pentru extradarea lui Ghiță cerute de instanța sârbă. Însă Înalta Curte din Serbia spune că nu a primit actele de la autoritățile române. Toate documentele ajung la Înalta Curte din Serbia pentru că procedura de extradare este în derulare. Fostul deputat PSD Sebastian Ghiță a fugit din țară în decembrie 2016 și a fost prins la Belgrad în urmă cu 4 luni. Autoritățile române dădeau asigurări că procedura extradării lui Sebastian Ghiță din Serbia ar putea dura cel mult o lună. Ascultați știrile Europa FM. 2 ore de discursuri și promisiuni de sprijin pentru Republica Moldova. Așa au marcat parlamentarii 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, iar la final au votat în mod simbolic o declarație, deși reprezentanții UDMR nu au fost de acord cu ea. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. Nădăjdesc așadar că vom găsi curajul aici la București, ca și la Chișinău, de a lua o asemenea decizie. Dacă cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorbă frumoasă din ultimii 28 de ani, astăzi ar fi fost cea mai bogată țară din Europa. Profitând de ședința solemnă a Parlamentului, 10 de tineri din Republica Moldova au făcut lobby în legislativul de la București pentru ștergerea graniței de pe Prut. Ei le-au împărțit senatorilor și deputaților români tricouri, brelocuri și insigne cu mesaje unioniste. Pe holurile Parlamentului au fost expuse documente originale ale Unirii de la 27 martie 1918, iar printre invitați s-au numărat și 10 de jurnaliști din comunitățile românești din Albania, Ucraina, Serbia și Republica Moldova. Un reportaj de Cristian Citre. Ce mărime portați? Eu 40, cred. XL. E mare, nu? Ai mai mic? Dă-mi un XL. Colegele. Uite XL. Ce faci, băi? Lasă-mi ia, mă, ce vorbă. Vă așteptăm diseară la un concert. Sunteți din Ardeal, dar o să fie un concert de patriotism din Basarabia. Cu toții suntem aceeași țară și sperăm să avem și votul în Parlament cât mai rapid. Așa au fost întâmpinați senatorii și deputații când au ajuns la Parlament, cu tricouri inscripționate cu mesaje precum Basarabia e România, Unirea Obiectiv Național sau Unirea face puterea, dar și cu invitații la un concert intitulat La frați nu se pun hotare. Tinerii basarabeni veniți la București au vorbit și despre perspectiva reunificării României cu Republica Moldova. Unirea Republicii Moldova cu România este un pas foarte și foarte important pentru întreaga arenă internațională și nu doar românii o vor, dar sunt și foarte mulți Republica Moldova care știu că anume acest pas va fi unul corect, istoric și mai ales economic. În următorii ani să nu mai avem graniță la Prut. Cu siguranță, dacă România începe să ia decizii responsabile, vom vedea în 2-3 ani aceeași țară de la Nistru până la Tisa. Avem nevoie de încurajare permanentă din partea clasei politice de la București. La ședința solemnă a Parlamentului au venit și jurnaliști din comunitățile românești din țări precum Albania, Ucraina, Serbia și Republica Moldova. Suntem din Ujgorod, Transcarpatia, Ucraina, din redacția emisiunii în limba română de la o filială a televiziunii publice din Ucraina. Trecem prin mare încercări acum să apărăm limba română și obiceiurile, tradițiile în Maramureșul istoric, de fapt de unde suntem noi, pentru că acolo, pe malul Tisei, este comunitatea pe care o deservim noi jurnaliștii. Sunt din Bolt, mă numesc Iana Cornilov, sunt pentru prima oară la București. Am mai fost în România, la Iași, dar experiența de azi e unică pentru mine. Cum se vede de acolo perspectiva unirii? Sunt două tabere, practic, adică unii pro și alții contra. Nu este o atitudine neutră, adică ori da, ori nu. Pyongyang și Beijingul au confirmat prezența lui Kim Jong-un în China. Liderul nordcorean a fost la Beijing într-o vizită neoficială de duminică până miercuri la invitația președintelui Xi Jinping. Kim Jong-un a fost însoțit de soția sa și de un oficial de rang înalt din Partidul Muncitorilor. A fost prima deplasare peste hotare a liderului nordcorean de la preluarea puterii în 2011. Cu această ocazie, Kim Jong-un a confirmat pentru prima oară personal intenția sa de a se întâlni cu Donald Trump și a reafirmat angajamentul pentru denuclearizarea peninsulei Coreea. Pe de altă parte, președintele chinez a acceptat invitația liderului de la Phenian de a face o vizită în Coreea de Nord, după cum informează agenția sud-coreană de presă, dar și cea nord-coreană. Ascultați știrile Europa FM. În urma Serafimilor, în regia lui Daniel Sandu, a fost marele câștigător al galei Gopo, care premiază cele mai bune producții cinematografice autohtone. Filmul a câștigat 8 trofee, inclusiv premiul cel mare pentru cel mai bun film. Iulian Ochi. Sala Teatrului Național București a fost plină ieri seară la Gala Gopo. În cursa celor mai bune producții cinematografice autohtone au intrat peste 80 de filme. Cu 15 nominalizări, filmul Un pas în urma Serafimilor, în regia lui Daniel Sandu, și-a adjudecat cele mai importante trofee pentru cel mai bun film și pentru cei mai buni actori în rol principal. Premiul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj se acordă filmului Aici se joacă puțin teatru și se așteaptă așa, Un pas în urma Serafimilor. Lungmetrajul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și urmează cursurile unui seminar teologic ortodox. Inițial el încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv. Premiul a fost ridicat de unul dintre producătorii filmului, Ada Solomon. Vă mulțumesc din suflet pentru voturile pentru filmul ăsta, pentru solidaritate. Cu 8 nominalizări, lungmetrajul 6,9 pe scara Richter de Nae Karanfil a primit, pe de altă parte, 5 trofee Gopo. În cadrul galei, premiul pentru întreaga carieră a fost oferit actorilor George Mihăiță și Vladimir Găitan, iar premiul pentru întreaga activitate actriței Sanda Tom. Am ascultat-o pe Iulian Oghi, știrile Europa FM la final. Astăzi vremea se încălzește, temperaturile maxime vor fi între 5 grade în estul Transilvaniei și 15 în lunga Dunării, cu 13 grade la amiază în București. În jumătatea de nord a țării vor fi ploi și precipitații mixte la munte. În rest, doar izolat, după amiază și seara, va ploa slab. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Dimineața, echipa națională de fotbal sub 19 ani a ratat incredibil calificarea la campionatul european ce va avea loc la vară. După ce a învins Serbia și Suedia în turul de elită pe care l-a găzduit la Ploiești, România trebuia să nu piardă aseară cu Ucraina pentru a merge la turneul final. Olimpiu Moruțan a deschis scorul în minutul 77 după o cursă de 60 de metri a lui Mikovski pe un contraatac. De bucurie însă, jucătorul lui FCSB și-a scos tricoul și, pentru că mai avea deja un cartonaș galben, a fost eliminat. În superioritate numerică, ucrainenii au egalat după numai 7 minute, iar în al doilea minut al prelungirilor au dat lovitura, scor final 1-2 și România ratează încă o calificare. La nivel Under-19 a participat doar la turneul final pe care l-a găzduit. La competiția din Finlanda va merge așadar Ucraina, care s-a clasat prima cu 7 puncte, unul mai mult decât România, după ce a învins în runda precedentă Serbia cu un gol înscris tot în prelungiri. Echipa națională de seniori a învins cu 1-0 Suedia în amicalul de la Craiova. Golul a fost marcat în minutul 57 de Dorin Rotariu, intrat de puțin timp în locul lui Kipciu. Selecționerul Cosmin Contra a făcut 7 schimbări față de precedentul meci de verificare câștigat cu 2-1 în Israel. Printre titulari s-au aflat Manea, Toșca, Stanciu, Mitriță sau Țucudean. Pe final au debutat la națională Nedelcearu și Man. Următorul meci al echipei naționale va fi abia în septembrie cu Muntenegru. Aseară s-au jucat mai multe amicale interesante. Spania a umilit Argentina 6-1. Fără Messi accidentat, sudamericanii au încasat 3 goluri de la jucătorul lui Real Madrid, Isco. Anglia și Italia au remizat 1-1, Insignia a egalat din penalti în minutul 87. Germania a cedat la Berlin 0-1 cu Brazilia, gol marcat de Gabriel Jesus în prima repriză, iar Rusia a fost învinsă pe teren propriu de Franța cu 3-1. Steaua CSM Exim Bank a învins-o pe campioana în titră UBT Cluj cu 84-74 în prima etapă din grupa valorică 1-6 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Cel mai bun jucător al roșialbaștilor a fost americanul Jermaine Flowers cu 20 de puncte, însă cel mai bun marcator a fost din rândul ardelenilor, Zeliko Sakic, cu 29 de puncte. Clujenii au condus cu 12 puncte la pauză, dar gazdele au avut un final excelent, 29-12 în ultimul sfert. Într-un alt meci jucat ieri, liderul CSU Sibiu a câștigat cu 98-81 la Pitești și are 42 de puncte. Pe 2 este UBT Cluj cu 41, iar Steaua CSM Exim Bank are 39 de puncte. Eu sunt extrem de necăjit, vorbesc serios cu Naționala Mică. Cu Naționala Mică, da, adică... Păi, știi cum e cu societatea românească și cu Republica Fantastică și cu faptul că tot nu reușim să ne redresăm? Așa e și la fotbal. Ratăm în continuu. Cine e antrenor acolo? Și mereu la mustață. Nu contează cine antrenor. Contează, pentru că antrenorul impune disciplina într-o echipă. Păi nu doar că... învață cum să joace, ci impune și disciplina. Oricine a făcut un pic de sport cu un antrenor știe asta. Da, da, problema e cine că e antrenor acolo? Nu este indisciplină la nivel înalt, așa să zici, că au o problemă cu asta. Pur și simplu, băiatul ăla de bucurie și asta e o, nu e un gest de indisciplină că-ți scoți tricoul. Este... Nu sunt de acord cu tine. Este un act de indisciplină. Când este pedepsit de regulament cu cartonaș galben, e adevărat. Este un act de indisciplină și când faci asta... știind că mai ai deja unul... E lipsă de rațiune. E și dobitocenie, adică asta, nu doar în disciplină, e și... Știi? Și asta... înseamnă că n-a fost pedepsit cum trebuie în cursul antrenamentelor. Da. Adică dacă treia să facă vreo 10 ture de teren pentru un gest de ăsta, ținea minte și nu făcea a doua oară. Și gest care vine de la unul dintre cei mai buni jucători acestei generații, da, sub 19 ani, Olimpiu Moruțan, de la Botoșani, transferat de la vară, va veni la FCSB. Da, mare păcat. Mai ales că în primul meci au învins Serbia, care era principala contracandidată pe hârtie cu 4-0. Da. Au învins apoi și Suedia cu 2-1 și iată, la mal... Băi, în loc să vă uitați la Naționala Mare, a plouat la Craiova, mare, n-a avut stadion, n-a avea senzație. Pe ce să joace, vai mama lor, au bătut cu 1-0, spectacol. Da. Au câștigat cu 1-0, da, ne-am luat o revanșă istorică. Istorică. Răzbunarea românească, am așteptat 24 de ani ca, da, să-i batem într-un amical. Bine, da, le-am făcut. Să se învață minte. Noi am mai întâlnit, domne. Nu am mai citit în cale. Păi da, că au fugit de noi. Aranjeam de mult. Nu mai fost să fie. Bine, după știrile din sport de la ora 8, vă spun ce a făcut Academia Rapid ieri. Te rog. Și cu cine joacă weekendul ăsta. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer night.